Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Ах, памяць, памяць, гэта проста жах. Я забываю, што сказаць жадаю. І тым не меней, што ў маіх радках усё дарэчы будзе, абяцаю. Жыццё, выклічнікі, то ох, то ах, то о, то го-го, я паўтараю. А зараз я ўжыву выклічнік, тфу. Ён мне паможа завяршыць страфу. Калі ўсё падагуліць, то любы выклічнік — гэта сімвал хвалявання. І значыць антытэза той журбы, якая захлынула нас да звання. Уздыхі, стогны, позіхі, нібы паверхня акіяна існавання, усё, што вока ўбачыць не магло, убачыць хваляванне мне дало. Нястрымны гнеў, нястрыманыя ласкі намнога лепш, чым затрыманы ўздых. І тым не меней чалавек без маскі рэліктам стаў. Сярод людзей жывых няма такіх, што могуць без апаскі сказаць усё, што думаюць. Услых, у сэрцах пасялілася прытворства, не абурае нас і рызанёрства. А хто не згадвае сягоння з нас памылкі страсці ў маладыя леты, пахілыя балваны іншы раз хвалююцца, як юныя паэты, хаця здаецца, што прыйшоў іх час павольна плыць па хвалях ціхай леты у рубінавых фужэрах не віно, а садак горкі пакрывае дно. А зараз пра каханне, о, каханне, цябе ўслаўляць, заўсёды я гатоў, і ўсё-ткі лепей я зраблю вяртанне да мілай ледзі Адэліны зноў, яе імя, як раўчука журчанне, нібыта ціхі шоргат чаратоў, і шум лясны, і пляск азёрных плёсаў, а дарэчы, рэха музыкі нябёсаў. А была павагі, а вартая яна, ды як жанчыны ўсе, рызыкавала стаць выпітай бутэлькаю віна. Мне вобраз гэты муза падказала, і што сказаў я так, яе віна, хаця з віном агульнага нямала ёсць у жанчын, псуецца і віно, калі такое ж лёгкае яно. З віном, якое зроблена было з грон вінаградных лепшага адбору, я бледзі параўнаў. Яе чало не саступала бляскам луідору, доўг спаганяць сумленне б не дало з красу не той прыродзі крэдытору, што не плацежаздольных даўжнікоў не меў, як ведама, спакон вякоў. О смерць, як крэдытор ты самы строгі, Нахабны, неадступны і круты, давесці да адчаю і знямогі любога даўжніка твой доўг святы. Хаця спачатку абіваць парогі дзябёлых даўжнікоў баішся ты, умееш так да нас ты прычапіцца, што чэкам ад цябе не адкупіцца. Няўжо табе, абжора, не шкада надзвычай рэдкай сёння прыгажосці? Ці гэткая ўжо страшная бяда, што незнарок са шляху збіўся хтосьці, табе ж належыць нацый чарада, а ты не ўмерыш усё роўна злосці. Герояў колькі хочаш пажырай, але слабых жанчын не забірай. Красуня Аделіна асабліва ў хвіліны закаханасці была наіўнай, прастадушнаю надзіва, хоць хутка закахацца не магла і несла крыж міледзі ганарліва, і не аднойчы сэрца аддала рашуча, без працяглага вагання, пачуццям, што дастойны спачування. Былі вядомы ледзі эпізоды даволі многія з жыцця пасла, таму што змоўчаць пра яго прыгоды хадзячая газета не магла, але чамусьці ставяцца заўсёды жанчыны да такіх грахоў пабла жліва. Аднак і Дон Жуан змяніўся, валківіяда ён ператварыўся, хаця і не стараўся ён, як фат, эфектным быць. Хоць модным купідонам не рысаваўся, а яго пагляд не гаварыў ні дзевам, ні мадоннам, абараняйцеся, быў дыпламат прывабным, і таму, напэўна, донам, які не захапляў нікога сам, магла любая захапіцца з дам. Як жорстка памыляюцца жуіры, калі шукаюць шлях да сэрцаў іх другія, выбраўшы арыенціры. Дон не любіў падвохаў і інтрыг, ягоны голас быў заўсёды шчыры, а голас непанманлівы з усіх, старэл д'ябальскіх, як вызначана мною, з'яўляецца вастрэйшаю стралою. А быў Дон Жуан пяшчотны ад прыроды, яго пагляд, хоць і не баязлівы, упэўніваў, што ён нікому шкоды зрабіць не можа. Добры, незласлівы ён не патрабаваў узнагароды за ветлівасць сваю і быў шчаслівы сваёю сціпласцю. Характар гэты іспанца хутка набліжаў да мэты. Спакойны, стрыманы, адукаваны, ён у грамадстве бачыў шмат заган. Ды выкрываць грамадскія заганы ні ў якім разе не хацеў Жуан. Быў з гордым, гордым Дон перакананы, што ён і сам далёка не прафан, і знаць даваў паглядамі сваімі, што ён прывык нароўні быць з усімі. Так мой герой з мужчынамі трымаўся. А што датычыцца жанчын, то ім, уражлівым і палкім, Дон здаваўся не тым, кім быў ён, а такім, якім жаночым уяўленнем маляваўся, магчыма, што каханкам трапяткім, а можа, добрым і пяшчотным лелем, а Бог ператвораны так Рафаэлем. Была не вельмі добрым знатаком характараў красуня Аделіна, і добрая лічыла зло добром. Нявопытнасць вось нашых бед прычына, як можа той лічыцца мудрацом, хто павучае нас, хоць палавіна людзей не можа зразумець яго, вар'яцтва шмат у мудраца таго. Маё ж апавяданне, гамана бязладная, сярод жыцця на горцы стаю і не звяртаю увагі на здзяйсненні, як другія вершатворцы. Жыцця фактура з горкі мне відна, і словы льюцца быццам прыгаворцы з сустрэчнымі людзьмі, калі пяшком гуляю ці катаюся вярхом. Мець, пэўна, трэба талент асаблівы, каб гэткім чынам словы рыфмаваць. Ва ўсякім разе, хоць я балбатлівы, вам у маіх радках не адшукаць ліслівай інтанацыі. Калі вы пачнеце метад мой рэвізаваць, любы таленавіты літаратар у нейкім сэнсе ўсё ж імправізатар. Лічу, што сіла, а не слабасць гэта, бо сціпласць лепш ад гордасці любой. Ды час, відаць, вяртацца да сюжэта, а то паэма гэтая даўгой занадта будзе. Каб маёю мэтай было жаданне дагадзіць слабой і драхлай тыраніі, я бясспрэчна свой твор бы не расцягваў, недарэчна. Не падхалім я і не прыхвасцень, таму прымаю бок слабых заўсёды. Калі б сабакі свой займелі дзень, а ўладныя душыцелі свабоды ва ўсёй вялікасці сышлі б у цень, я смяяў бы іх з такой нагоды, каб ультрараялістам стаць затым, хоць тыраніі не цярплю ні ў чым. Як я казаў, рэч добрая сям'я, і каб не ўспамінаў свой шлюб са страхам, прыстойным мужам мог зрабіцца я, хоць мог бы стаць напэўна і манахам, каб халаднейшы быў хоць удвая, а каб не захацеў адзіным махам забараніць мне бардам быць той сёй, не стаў бы я пісаць аповед свой. Ды ёсць, што ёсць. Пра рыцараў і дам вядомых мне мая спявае ліра, каб так спяваць, здаецца, пэўна, вам не трэба крыл тытана, са стагіра ці лонгіна, ды я, як чуў я сам, і ў чым адразу прызнаюся шчыра, нялёгка штучных персаналей раць, у натуральных фарбах маляваць. Былі ўсе людзі розныя калісьці, і мелі нораў свой, цяпер яны аднолькава стрыгуцца ўжо ў калысцы, як у атары тыя бараны. У апісанні іх няма карысці, бо звычкі і манеры ў іх адны, і, можа, лепей метад парадыйны пры апісанні іх, чым традыцыйны. Наперад, муза, пырхай, раз лятаць яшчэ не навучылася высока, дасціпнай будь, але і нагадаць дзяржаўнага гаваруна прарока не бойся часам. Можна адкрываць Амерыку і заплываць далёка ў мізэрнай брыганціні, як Калумб. Ад мэты не ўхіліся ні на румб. Святая с незаплямленным сумленнем и верной абраннику свайму глядела Аделина с захапленнем на дона юнага, видать таму, што ён здаваўся ёй увасабленнем нявіннасці. Дапамагчы яму ратаваць сваю душу і цела, міледзі маладой тады карцела. Як людзі, што даюць парады дарам, і шчыра вераць у карыснасць іх, парады і па кішэні нават з кнарам, бо ўдзячнасць кошт не з самых дарагіх, яна хлапчыне з мілавідным тварам сказала вечарам, што як жаніх ён прыгажуням незамужнім сніцца, і што яму прыйшла пара жаніцца. Жуан прызнаўся ёй чыстасардэчна, што ён шануе шлюб і халастым ні ў якім разе жыць не хоча вечна, ды змушаны становішчам сваім быць стрыманым, бо надта небяспечна руку прапанаваць жанчынам тым, з якімі б ён звязаць жыццё згадзіўся, ніводнай з дзеў Жуан не захапіўся. Зрабіўшы ўласны выбар, маладзіцы бяруцца сватаць родзічаў сваіх, а размясціўшы іх, як на паліцы, там і прыгожых, нечытаных кніг, збіраюць быццам жмінды за вушніцы і перстені ў круг сямейны ўсіх, знаёмых, што пад рукі пападуцца і ад спакус тым самым берагуцца. Няма ніводнай дабрачыннай дамы, а за выключэннем, можа, толькі дзеў, у галаве якой бы гэткі самы план шлюбны ў гэты момант не сядзеў, пабудаваны па законах драмы, які Арыстоцель зразумеў, хоць планам гэтым назву драм далі мы, яны ўсе меладрамы, пантамімы. Ёсць на прыкмеце ў добрых дам заўсёды, у чым хачу я ўпэўніць чытача, Джон або Джордж, з якімі знікнуць роды пры іх бяздзетнасці, бо апрача іх больш няма сыноў у ваяводы былога і ў старога багача, а ў звадыяшак спрытных ёсць нявесты, з якіх любая прыгажэй адвесты. Беспамылкова выберуць яны для аднаго наследніка багачку, красуню з целам рэдкай белізны для гэтага, а для таго спявачку, якая мае вартасці адны, а для кагосьці фею паслугачку маўклівую, якой няма цаны, любая імі выбраная жонка сама, як той пасах, сама скарбонка. Здзіві ўсіх нас раб сваёй калоніяй, якая нараджае менш ратоў, чым можа пракарміць. Яна гармоніяй названа, хоць я называць гатоў яе так толькі з горкаю іроніяй, хоць смакаванне слодычных пладоў у рай тым і не забараняецца, затое шлюб у ім не дазваляецца. Са шлюбу ці з гармоніяй пакпіць, развёўшы іх раб, захацеў магчыма, хоць паасобку я іх уявіць і не магу. І ўсё ж ён малайчына, не можа секты гэткай утварыць, на жаль, мая распусная айчына, быў задаволены б я цалкам, каб назваў інакш сваю суполку раб. Я ўжо даўно адэпт яго вучэння, ён супрацьлегласць збэшчаных матрон, якія ўзводзяць прагу размнажэння ў нас, мальтусу насуперак, на трон. Яна прычына перанасялення Брытаніі, і кожны наш катон ламае галаву, як эміграцыю прадухіліць і не разбэсціць нацыю. Упэўнена, я не скажу, бадай, што Аделіна Мальтуса чытала, хоць запаведдзю 11-й вучэнне нашага прарока стала, ці ты яго прымай, ці не прымай, а будь халастым, калі прыбытку мала, гаворыць Мальтус, толькі хто ў разлік, калі кахае, гэта браць прывык. Быў капітал апірышчам надзейным, і гэта ледзі ведала, відаць, для жаніха, каб у жыцці сямейным дон пацярпеў фіяска, галадаць не стаў бы ён. Напісана Гальбейнам карціна «Скокі смерці», перадаць яна нюансы скокаў шлюбных можа, хоць так магчыма гаварыць нягожа. Міледзі вырашыла канчаткова, што ўрэшце рэшт ажэніцца Жуан. Міс Брык, міс Крык, міс Кніга, міс Абнова, міс Каштарыс, міс Бланк і міс Гурман былі ў Міледзі пад рукой. Фартова жыў з кожнай бы пасол-палітыкан і зяў бы кожны дзень, як імяніннік, ішло б жыццё Жуана, як гадзіннік. Была яшчэ ў Міледзі маладой міс Тіхая Балотта. Пад рукамі. Яна была адзінаю дачкой, і жаніхам здавалася вяршкамі тады, як сумесь малака з вадой яна ўяўляла. Праўда, жаніхамі сур'ёзна ўлічвацца не можа гэта, шлюб як-ніяк малочная дыета. Была міс Бот, што стужкаю блакітнай, яркай зоркай трызняла ўвесь час, хоць мара аказалася нязбытнай, бо вельмі мала герцага ў нас. А можа, міс была не надта спрытнай, што герцаг ёй не трапіў пад абцас? А чым выходзіць замуж за прыдурка, лепш аблапошыць рускага ці турка. Я ўсіх нявест прыгадваць без патрэбы не буду, каб чытачак не злаваць, хоць глянулася мне Аурора Рэбі, якая толькі пачынала зяць Венераю на досвіткавым небе, хоць не магло яно адлюстраваць прывабнасць ружы, што не расквітнела, ды ўжо даволі ярка палымнела. Багатаю і знатнай сіратой яна жыла ў апекуноў, і вочы красуні безвыходнаю журбой туманіліся часта падзявочы. Кроў не вада, палатай залатой аздобіць немагчыма сум сірочы, калі дамашні дарагі ачах ужо з бацькамі нашымі ачах. Дзіцё на выгляд, як і па гадах, яна была дарослая вачыма. Не мог спакойна і стары манах прайсці ля юнай прыгажуні міма, бо сумны бляск у маладых вачах яму нагадваў позірк Серафіма, які стаіць каля варот у рай і прапускае душы ў дзіўны край. Хаця квітне ўжо не ў поўнай меры каталіцызм, міс гэтая была прыхільніцаю каталіцкай веры і сэрца добрае ёй аддала, Яе славутых продкаў нават пэры прывечвалі, і Рэбі не магла ні ў якім разе іхняй веры здрадзіць, міс ад яе ніхто б не змог адвадзіць. Яна, здаецца, ведаць не жадала свет, абсалютна невядомы ёй, і быццам тая кветка расцвітала сам-насам з адзінотаю сваёй. Яе душа ў завоблачы лятала і наталяла смагу вышынёй, што для істоты маладой пахвальна і ў нейкім сэнсе нават знамянальна. Каля 16 было ёй 10, і мо таму ў свой патаемны спіс забыла леді Аделіна ўнесці імя цнатлівай і прыгожай міс, хоць халасцяк любы такой нявесці аддаў бы перавагу, і маркіз, які хацеў сябе хутчэй удвоіць, яе стараўся увагай удастоіць. Той пропуск, як адсутнасць бюста брута ў працэсіі Тыберыя, дзівіў, і Дон з усмешкай, хоць і надта крута, сваё здзіўленне леді прад'явіў. Твар Аделіны не сказіла смута, а толькі гнеў упарты рот скрывіў, і ўзрушаны Жуан пачуў: «Аўрора халодная, маўклівая прытвора». Але Жуан заўважыў, што Аўрора, як каталічка, болей для яго, як жонка, падыходзіць. А будзе гора, калі ад сына блуднага свайго, так як матуля, так і папа скора адвернуцца, і нават больш таго. Ды Аделіна глянула сурова і паўтарыла довад слова ў слова. Чаму ж было ёй гэтак не зрабіць? Любы разумны довад горш не стане, калі яго як леді паўтарыць. Калі ж ён замяшаны на падмане, яго як колу глебу трэба ўбіць у апанента. На палітыкані, што славіцца бязмежнай дуратой, лепш выпрабоўваць метад леді той. Чаму ж так ставілася прадузята міледзі да істоты маладой, якая мела вартасці і багата, была прыгожай і амаль святой, тым больш што леді шанавала свята такія ж якасці ў сабе самой? Вось мой адказ. Жаночыя капрызы падносяць нам і большыя сюрпрызы. Не падабалася ў ёй Аделіне, напэўна, раўнадушша да ўсяго, чым жыць даводзіцца любой жанчыне, да свецкай мітусні і да таго, як на яе свой позірк герцаг кіне, а прыніжэнне гонару твайго кім-небудзь горш ад здзеклівых іроній так прыніжаўся Цэзарам Антоній. Не зайздрасць леді добрую гняла, зайздросціць гордасць ёй не дазваляла, і пагарджаць Аўрорай не магла яна, бо дзева юная ўяўляла сабою плод любові, а не зла. І ўрэшце рэшт яна не раўнавала, але ці варта давярацца нам, яе душы блукаючым агням? Аб тым, што леді Аделіна косці перамывае ўжо даўно сваёй, напэўна, самай далікатнай госці, не ведала Аўрора. І бруёй чысцюткай у патоку маладосці і вартасці пабліскавала. Каб ёй пра гэта ўсё вядома раптам стала, яна ўсміхнулася б і прамаўчала. Спыняла на міледзі позірк мілы Аўрора, як на светлячку якім, каб глянуць праз імгненні на свяцілы, што зяюць ярка ў мораку начным. Яна не мела здольнасці сівілы, і Дон яе не захапіў нічым, хаця гарэў ярчэй ад метэора, не давярала знешнасці Аўрора. Быў д'яблам спакушальнікам Жуан, яго імпэт прыпадабніўся сплаву нядрэнных якасцей і тых заган, што асляпляюць і прыносяць славу. На лондонцаў такіх і парыжан жаночы пол наладжвае аблаву, але Аўрора пры сустрэчы з ім халоднай заставалася зусім. Не ведаў ён характараў такіх. Яго гайдэ, яго астравіцянка, узгадаваная ля хваль марскіх, была на дзіва страсная каханка, і адна лі шчырасці і прывабнасці іх, але дачкой прыроды гараджанка быць не магла. Адна цвіла бы квет, другая бліскала, як самацвет. Якое ўсё-ткі параўнанне змог прыдумаць я, і мне таму ахвота зноў пратрубіць у мой ваенны рог, як сябар Скот сказаў: А лепш ад скота ніхто не маляваў рабоў нябог і хрысціянскіх рыцараў. Блазнота ў параўнанні з ім любы кумір, вядома, не Вальтер і не Шэкспір. На балонцы чалавецтва зноў наігрываць я, значыць, пачынаю. Ці задаволіць твор мой чытачоў не ведаю і ведаць не жадаю. Хоць ворагаў не меней, чым сяброў, у выніку, вядома, я прыдбаю. Апісваю я без аглядкі свет і веру, што нядрэнны я паэт. Нараду бурную, якую дон праводзіў з ледзі, як усе нарады, перапыніў той серабрысты звон, які пачуць былі ўсе госці рады, бо да абеду рыхтавацца ён іх заклікаў. Абеды ж як парады, каштоўнасці і убораў для жанчын, як бой пацешны з ежай для мужчын. Стол, поле бою, блюды, як шчыты, нажы з відэльцамі, прадметы зброі, гамер. Хто зараз рызыкне, як ты, апісваць падрабязна, чым героі сягоння набіваюць жываты? О, біфштэксы, соусы, супы, напоі, складаней, чым рэцэпты дактароў, знахарак, куртызанак, ведзьмароў. Хутчэй закончыць я абед хачу, іначай будуць чытачы злавацца. І я, каб спадабацца чытачу, не буду ў падрабязнасці ўдавацца. Хоць я гурман, але тры бухачу не хоча мой радок прыпадабняцца, бо ён павінен чытачоў карміць, каб раптам іхні дух не прытаміць. Складанейшы працэс – сервіраванне, яго асвоіць дадзена не ўсім. Калі ж яшчэ ўлічыць, што страваванне нярэдка можа пагаршацца ім, не здзівішся і ты, што гатаванне ў самых нескладаных страў, якім заняцца змусіла жыццё Адама, навукаю зрабілася таксама. Хадзілі сківіцы, хрусталь звінеў, былі ўсе задаволены абедам. Прыдзірлівы гурман са смакам еў прыправы і не размаўляў з суседам, а юнакі займалі юных дзеў, і тыя балбатлівым неўвярэдам з прыязнасцю усміхаліся ў адказ. Жанчыны мала елі ў гэты раз. Плады і іншыя плады прыроды не толькі развіваюць смак і густ, але прыносяць людзям шмат і шкоды, больш гучным робячы каленны хруст. Падагры беражыцеся заўсёды, бо і прыстойны чалавек і хлюст хварэць каварнаю падаграй можа, абарані нас ад напасцей, Боже. Ды не згадаць пры пераліку страў не мог я аб сябрах віна, маслінах. Бо за салода іх я абгрызаў у Луке, у Мадрыдзе і ў Афінах, еў з хлебам іх, я на абрусах страў, і на паветры свежым, на вяршынях гамета суні, як Дыяген, ягонай бочкі я абарыген. Як грымнуў звон, мінула паўгадзіны, і за сталом абедзеным вакол вялізнай груды мяса і дзічыны, якая прагінала важкі стол, расселіся мужчыны і жанчыны, як гэта прадугледжваў пратакол. Не ведаю, на шчасце ці на гора, ды побач з развярэджаным паслом сядзелі Аделіна і Аўрора ў той вечар за абедзеным сталом, і выглядаў Жуан не так бадзёра, бо ў сэрцы юным адчуваў надлом. С пасла вачэй міледзі не спускала, і нешта ў позірку яго шукала. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.